Bună dimineața! Good morning, everyone! La mulți ani! Happy New Year's Eve! It's a new year! Este un an nou! And what happens all around the world when it's a new year? Și ce se întâmplă în pretutindeni când este un nou an? Everybody's making New Year resolutions. Toată lumea se apucă să facă rezoluții, promisiuni. Has anybody here made a New Year's resolution? De aici cineva și-a făcut vreo rezoluție? Maybe that's a New Year's resolution. I'm not making any resolutions. Poate eu nu vreau să-mi fac anul ăsta, așa că asta este una dintre rezoluții. Well, the question I want to ask you is, should Christians make resolutions? Vreau să vă întreb ceva. Ar trebui creștinii să-și facă rezoluții? Aren't resolutions worldly and bad? Nu sunt aceste rezoluții retrospective rele, lumești? Well, I think they could be, but they don't necessarily have to be. Ar putea să fie, dar nu cred că este necesar neapărat. In fact, is the Bible uses a lot of active imagery to describe the Christian life. Cred că Biblia folosește foarte multe imagini să descrie viața creștină. It describes it as a fight, a race, a war. O descrie ca și pe o luptă, o cursă sau un război. And now so we're going to look at a couple of verses. We're going to see what Paul has to say and Peter, both of them. O să ne uităm la câteva versete să vedem ce are Pavel de spus și Petru. So turn to Philippians chapter 3 verses 12 through 14. Și în Filipeni capitolul 3, versetele 12 la 14. Right. I'll read them in English and then he'll do it Romanian, okay? Okay. So that way you can check your Romanian to my English if you know. O să citim English, și în engleză și în română, right, ca să vedeți dacă engleza mea e bună. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal. But I press on to take a hold of that for which Jesus Christ took a hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Nu că deja am obținut, sau mai bine zis că am fost și fost făcut deja de săvârșit, dar urmăresc să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu însă nu consider că l-am apucat, însă fac un singur lucru, uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Urmăresc ținta, alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Here's a man who's an apostle. Uite, un om care era un apostol de-a lui Iisus. And he says, you know, I'm not perfect yet. Și spune, eu încă nu sunt perfect. You know, Jean is, but Paul wasn't. Știi, Jean este, dar Pavel nu era. But he says, you know, he says, I have a goal. Spune, băi, eu am un țel, am un scop. And I'm straining and working towards that goal. Și încerc să mă arunc înainte spre acest scop. Și lucrez pentru el. I would say that resolutions would fit that fine. Și cred că asta este o rezoluție, deci merge. Now let's look at what Peter had to say in 2 Peter chapter 1 verses 5 through 9. Acum haideți să vedem ce are de spus Petru în 2 Petru capitolul 1 versetele 5 la 9. Because a lot of times, you know, we tend to think the Christian life, all right, Jesus took care of everything. All right, I can just kick back. Știți, de multe ori putem să zicem în viața noastră de creștin că oricum Iisus s-a ocupat de toate, așa că putem să stăm pe spate să ne relaxăm. So let me read. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness. And to goodness, knowledge. And to knowledge, self-control. And to self-control, perseverance. And to perseverance, godliness. To godliness, mutual affections. And to mutual affections, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. De aceea, dați-vă toată silința să adăugați la credința voastră virtutea, la virtute, cunoașterea, la cunoaștere, înfrânarea, la înfrânare, răbdarea, la răbdare, evlavia, la evlavie, dragostea frățească, iar la dragostea frățească, dragostea de oameni. Căci dacă aceste lucruri sunt într-adevăr ale voastre și abundă printre voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici ineficienți, nici neroditori în ce privește cunoașterea Domnului Iisus, nostru Iisus Hristos. Dar celul căruia îi lipsesc aceste lucruri este orb, sau cel puțin miop. A uitat că a primit curățirea de vechile lui păcate. We see what Peter does here. He says, you know, your sins have been forgiven, but still you need to make every effort to grow. Aici vedem că Petru zice, păcatele voastre sau tale au fost iertate, dar tot trebuie să faci un efort ca să crești, să te maturizezi. So the grace we have in Christ does not negate or say that there's nothing we have to do. Așa că harul pe care noi îl primim de la Isus sau pe care îl avem în Isus Hristos nu neagă faptul că noi trebuie să mai facem ceva pentru asta. It's actually because of the grace, because our sin is forgiven, now we can live the life God wants us to. Și datorită harului pe care l-am primit, putem să trăim o viață pe care El vrea ca noi să o trăim. But the question remains, why make resolutions? Întrebarea rămâne, de ce să facem rezoluții? To give you an idea, I found this great example from a pastor. His name is Kerry Newhoff. Ca să vă dau o idee, am găsit un exemplu foarte bun de la un pastor, Kerry Newhoff. He uses example from a smartphone. Și folosește exemplul unui smartphone, I un telefon inteligent. Smartphone for Christmas. Și poate a primit un telefon inteligent de Crăciun. iPhone 6. Oh, wow. Mamă, iPhone 6S. Wow. And he says, you know what most people do? Știi ce fac majoritatea oamenilor? They spend the first 10 days figuring out their phone. Primele 10 zile stau să vadă, bă, ce face telefonul ăsta. And they figure out a few things. Și își dau seama de anumite lucruri. And that's all they do. That's it. Și asta e tot ce se întâmplă. They never learn how to totally take advantage of their phone. Nu învață cum să profite la maxim de basically, 90% of the potential of the phone is never used. Și în mare parte 90% din potențialul telefonului nu este folosit. Because you know, this is our human nature. We're doing this all the time. Pentru că asta este natura noastră. I see this. Facem asta tot timpul. I'm involved in a speaking club called Toastmasters. Sunt implicat într-un grup grup de vorbire în public. Se numește Toastmasters. And I see this a lot because I try to help people become better speakers. Și văd asta mult pentru că încerc să fac să ajut oamenii să devină niște vorbitori mai buni. But so many people are just satisfied to get a little better. Dar majoritatea dintre oameni doar puțin să devină mai buni și e de ajuns. Because they really don't want to put in all the work it takes to become great. Pentru că nu vor să depună atâta efort de cât este necesar ca să ajungă minunați, excelenți. And you know what? The same happens to us as Christians. Asta se întâmplă și cu noi ca și creștini. When we become a Christian, man, we're excited and când we're just doing creștini, everything and ooh, ah, look at this. Suntem atât de entuziasmați și vrem să facem, uite-te la asta și la asta. Și you know what I'm talking about, Paul? Știi despre ce vorbesc, Paul? Yeah, it's an exciting time. Este un timp extraordinar. But after a while, dar după un timp, we kind of get into a rut. We kind of get through that excited stage. We kind of get into just a routine of doing things. Parcă ne moleșim și ajungem să ajungem într-o rutină, să creăm o rutină, o obișnuință. We stop growing. Și ne oprim din a crește. So, and for a lot of people, what ends up happening? Și pentru majoritatea oamenilor, ceea ce se întâmplă într-un final. That being a Christian ends up being just about going to church on Sundays and smiling at each other and saying, "Pace." A fi creștin se rezumă doar la să mergi duminica la biserică, să zâmbești unul la altul, să spuneți, ha, pace, ha, Domnului. That's what most people settle for. Cu asta se mulțumesc majoritatea oamenilor. But that's not real Christianity at all. Asta nu este creștinismul adevărat. Fact is, that's boring. And that's why the Christian life is boring, because people get satisfied with so little. Adevărul este că aceasta este problema. Devine plictisitor. De asta toată lumea zice că viața de creștin este plictisitoare, pentru că ne mulțumim doar cu atât. So to stir us up to change and to grow, resolutions are a good goal, are a tool. They're a good tool for us to grow. Și rezoluțiile reprezintă o unealtă bună și reprezintă o motivație bună pentru noi ca să vrem să ne depășim, să creștem. They help us to stop going through the motions. Ne ajută doar ca să nu mai plutim odată cu valul. You have to think again, you have to work again. Pentru că trebuie să te gândești, să muncești din nou. But are there any dangers in making resolutions? Dar există pericole în a-ți face rezoluții? Yes. Da. There is the dark side. Există și o parte mai întunecată. I wish I had an image of Darth Vader right now. Și acum dacă aveam imaginea lui Darth Vader din Star Wars, era o chestie. What's that? What's the dark side? Care este partea întunecată? It's when you allow your resolutions to get the focus on you and what you're doing and making sure everybody knows what you're doing. Când rezoluțiile se rezumă doar la tine, la ceea ce faci tu și la faptul că, băi, este totul despre mine. And you know, Martin Luther, he talked about sin as being when we curve in ourselves and we live for ourselves. Martin Luther spunea că păcatul este atunci când rezoluțiile acestea sunt atunci când ne întoarcem privirea înspre noi și ne oprim doar la noi. And so that's the danger with resolutions. It could get us to focus on us. Și asta este pericolul cu rezoluțiile. Tot toată atenția se rezumă la noi. So make sure you're asking yourself if you do resolutions, am I focusing more on me or am I making my focus more on Jesus? Și dacă totuși ne facem rezoluții, ne punem atenția toată asupra noastră sau ne mai uităm și la Isus? Sau ne uităm doar la Isus? And you know what? We can have resolutions and we can look very spiritual. Și putem să avem rezoluții să părem așa de spirituali și sfinți. But inside it's all about me. Dar de fapt, oricum, e numai despre mine. And I think most of us have experienced that as we try to grow. Și majoritatea dintre noi de-a lungul timpului am ajuns să experimentăm acest lucru încercând în creșterea noastră. I remember when I got really serious about fasting for a season in my life. Eu aminte, am avut o perioadă în viața mea când eram foarte serios în ceea ce privește postul. And I didn't realize it, but I was starting to look to people looking at me and what I was doing. Și mi-am dat seama, dar la un moment dat am văzut că eram foarte preocupat cu faptul ca să se uite lumea la mine la ce făceam eu. God has all, he has good ways of getting rid of that kind of stuff, okay? Dar el are destule moduri prin care poate să ne scape de aceste lucruri. So, like one time I had been really sick for a while and I had taken antibiotics. Pentru o perioadă am fost foarte bolnav și luam antibiotice. And I tried to fast after that. Și am încercat să postez după asta. And guess what? Și ghici ce? My whole digestive system shut down. Tot sistemul meu digestiv s-a stins. S-a oprit. Do anything for 4 or 5 days. Și n-am putut să mai fac nimic sau să mănânc nimic pentru 5 zile. I didn't feel so spiritual anymore. Nu m-am mai simțit așa de spiritual. And so I think it was God telling me, William, you have the wrong idea why you're doing this. Și Dumnezeu îmi spunea prin lucrul acesta, William, știi, ai o percepție greșită în ceea ce privește acest lucru. So keep this in mind when you do resolutions. Și așa că păstrați acest lucru în mințile voastre când vă faceți rezoluții. And it is the danger that the world is. See, like, it's not wrong that the world does resolutions. Nu este greșit că lumea își face rezoluții. But that it takes, it's all about them. Dar asta înseamnă că e doar despre ei, and numai despre living ei. Like they don't need God. Și trăiesc ca și cum n-au nevoie de Dumnezeu. And that's where the danger is. Și ăsta este pericolul pentru oameni. It's not the resolutions themselves, it's just that they say, "Hey, I don't need you, God. I can work and become good on my own." Și spun că nu sunt rezoluțiile de vină, doar oamenii sunt că spun, "Doamne, eu n-am nevoie de tine, eu mă descurc singur." Well, superficially on the outside you can. În mod superficial, pe din afară chiar poți să reușești. But the issue is the heart and only God can work there. Dar problema este inima și numai Dumnezeu poate să lucreze acolo. Now I'm going to propose to you one biblical resolution. Acum o să vă propun o rezoluție biblică. That has the potential to greatly impact your life and the people around you. Care are potențialul să vă impacteze viața, să vă influențeze viața voastră și a celor din jurul vostru. Beyond your wildest dreams. Pe lângă orice imaginație. Now I know. Yeah, right, William. Da, William, sigur. So I'll let you to be the judge if it could be beyond your wildest dreams. Dar voi puteți să judecați dacă chiar este dincolo de visul vostru cel mai. Do you want to know what the resolution is? Vreți să știți care este rezoluția? Huh? Anybody? Cineva? Right. Here's the resolution. Resolve to become more like Jesus. Rezoluția este simplă. Rezumați-mă să deveniți mai mult ca Isus. Now, I don't mean just a day or two. I mean to really strive to become more like him. Make that your goal for this. Fer la o zi sau alta, faceți din acesta scopul vostru pentru care trăiți, să deveniți mai mult ca Isus. And let's look at some Bible verses to see the basis for this resolution. Și haideți să ne uităm la niște versete din Biblie ca să vedem ce stă la baza acestei rezoluții. We'll start with 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Și vom începe cu 2 Corinteni capitolul 3 versetul 18. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Noi toți cu fețe acoperite reflectăm slava Domnului ca într-o oglindă și suntem transformați în asemănarea sa din slavă în slavă. Aceasta vine de la Domnul care este Duhul. So what he's saying is, as we focus on Jesus and his glory, as we make our attention on him, și asta spune că în timp ce noi ne punem atenția asupra lui, the Holy Spirit changes us. Duhul Sfânt ne schimbă. So we need to focus, but that's so this is what's God's goal for us in our life, is to become more like Jesus. Asta este scopul lui Dumnezeu cu viețile noastre, să devenim mai mult ca Isus. So if you make it your goal and it's God's goal, don't you think you're going to have a good chance with it? Și dacă voi vă faceți din acest lucru scopul vostru, nu credeți că aveți o șansă reală la această problemă? Now let's look at Galatians 2:20. Și acum ne uităm în Galateni 2:20. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in this body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. You see, this is not David. Vedeți, ăsta nu-i David. This is Jesus. Ăsta e Iisus. But he's inside. You have to look with eyes of faith. Dar Iisus este înăuntru, trebuie să vă uitați cu ochii credinței. And we're all to let Jesus live his life out through us. Și noi trebuie să lăsăm pe Iisus să trăiască viața lui prin noi. All right, in the last verses we look at Ephesians chapter 4. În ultimele versete ne vom uita la Efeseni capitolul 4. Verses 22 through 24. De la 22 la 24. You were taught with regard to your former way of life to put off the old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Ați fost învățați în ce privește felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se pervertește după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în atitudinea minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care este creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr. You see how he talked about how we're corrupted because of the deceitful desires. The sin is deceitful. Vedeți că păcatul este ne duce în eroare, ne păcălește. Sin discourages. Păcatul descurajează. Sin destroys. Păcatul distruge. And all of us, we struggle with this. We tend to like to want to believe the lies of sin. Și we'll find life in them. Și fiecare dintre noi pierdem acest lucru. Vrem ca să găsim viață în alte lucruri decât în Iisus. He says we need to start here in our minds and change our mindset. Și el spune că trebuie să începem cu schimbarea care ar trebui să se întâmple în mintea noastră, cu modul de gândire pe care îl avem. Replace the lies with truth. Să înlocuim minciunile cu adevărul. And as we do, and then we're created to become like God. So again, to become like Jesus. Și dacă noi am fost creați să devenim mai mult ca El, atunci noi devenim mai mult ca Iisus, nu? Because if you want to know what God looks like in human form, that's Jesus. Dacă vreți să vă uitați cum arată Dumnezeu ca și om, uitați-vă la Iisus. It's also we were created in the image of God. De asemenea, noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. So if you want to know what the perfect image of God looks like, it's Jesus. Dacă vreți să vă uitați la imaginea perfectă a lui Dumnezeu, uitați-vă la Iisus. And that someday we're going to be just like that. Și poate într-o zi vom fi exact ca el, când vom vedea pe Iisus față în față. So what does it mean to become like Jesus? Deci ce înseamnă să devii mai mult ca Iisus? It means to having our character, our thoughts, our attitudes and our actions conform to be more like Jesus's. Asta se referă la faptul că gândirea noastră, caracterul nostru și atitudinea noastră și de asemenea și faptele să fie mai mult ca cele ale lui Isus. And so but we have to be open to allowing him to make those changes. Dar trebuie să fim deschiși ca să-l lăsăm, să-i permitem să facă aceste schimbări în noi. You know, some we're weak. Some sins we just struggle with and they seem to overwhelm us. Unii dintre noi suntem slabi și de multe ori păcatul ne copleșește. And but there are some sins we probably could get rid of but we like them so we hold on to them. Sunt anumite păcate de care am putea să scăpăm, doar că ne plac așa de mult încât le ținem de ele. So how does God go about changing us? Și care este, cum se uită Dumnezeu la schimbarea noastră? Well, he uses everything in life. Everything that happens to us, everything in our lives, he uses it all to change us. Deci el folosește absolut tot ce se întâmplă în viața noastră ca să ne schimbe. You know? Transforme. What we do for work. Ce facem ca și job. Our friends or the people we have relationships with. Prietenii sau oamenii cu care avem relații. The trials and tribulations we go through. Suferințele și încercările prin care trecem. All these things. Toate lucrurile acestea. But there are three main tools God uses to shape us into Jesus. Dar sunt trei unelte de bază pe care Dumnezeu le folosește ca să ne transforme să fim mai mult ca Iisus. God's Spirit. Spiritul lui Dumnezeu. God's Word. Cuvântul lui Dumnezeu. And God's people. Și oamenii lui Dumnezeu. Those are the big three. Astea sunt cele trei lucruri importante. So it sounds good, but what is our part in this process? Și sună bine, dar unde e inima noastră în procesul ăsta? Well, today I'm going to share three things with you three things that you can do to cooperate with what Jesus is doing in your life. Și acum o să vă împărtășesc trei lucruri care vă ajută să cooperați cu Iisus în ceea ce vrea El să facă în voi. Right. First one is connecting with Jesus. Primul lucru este să te conectezi cu Isus. Second one is obeying Jesus. Al doilea este să îl asculți, să te supui lui. And third is being in a Jesus-focused community. Și al treilea este să fii într-o comunitate care este axată pe Dumnezeu, concentrată. Let's start by looking at John 15:5. Să ne uităm la Ioan capitolul 15, versetul 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu aduce mult rod, pentru că despărțiți de mine nu puteți să faceți nimic. So we need to stay connected to Jesus because he's the source of life. Noi trebuie să stăm conectați de Isus, cu Isus, pentru că el este sursa vieții. But what's this idea about doing nothing? There's a lot of things I can do without Jesus. Dar mentalitatea noastră este putem să facem multe lucruri fără Isus. What I think he's talking about is the things that have eternal significance. Eu cred că el se referă la lucruri care au o semnificație eternă. Sure, I can lose weight. Da, aș putea să slăbesc. But I can it's hard to get rid of my idolatrous heart. Dar e greu să scap de inima mea idolatră. Sarmales. Mamă, sarmale. All right, Hebrews 12 verses 1 and 2. Evrei capitolul 12 versetul 1 și 2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. De aceea, întrucât suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica și păcatul care ne prinde atât de strâns și să alergăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte. Să ne fixăm atenția asupra lui Isus, cel care inițiază și desăvârșește credința. Right. So we saw in the vine we're supposed to be connected. And here we see we need to keep our eyes on Jesus all the time. Am văzut că cu vița trebuie să stăm conectați de ea, dar aici vedem că trebuie să avem fixat atenția asupra lui Isus tot timpul. Why did he say? De ce spune lucrurile acestea? Pentru că Jesus will perfect our faith. A inițiat, a început și de asemenea vrea să și perfecționeze credința noastră. He's the one that works in us to make us more like himself. El este cel care lucrează în noi ca să devenim tot mai mult ca el. Well, what are some basic ways we can connect with Jesus? Care sunt niște modalități prin care putem să ne conectăm cu Isus. And I think you know these. Să luăm legătura cu el. Cred că sunt simple astea, le știți. Prayer. Rugăciunea. We connect to Jesus through prayer. Prin asta așa comunicăm noi cu Isus. Reading, studying and meditating on the Bible. Prin citire, studiere și meditare asupra cuvântului, asupra Bibliei și de asemenea închinarea. These are simple things and sometimes they're so hard for us because life is not easy all the time. Și acestea sunt lucruri simple, dar ne așa de greu de multe ori pentru că viața nu e ușoară. And because they're so critical, you know that the enemy, Satan, is doing what he can to keep you away from it. Și pentru că lucrurile astea de esențiale, atât de importante, Satan încearcă din ce ce mai mult să te încurce. So, I encourage you, figure the best ways you know to connect with Jesus every day. Așa că vă încurajez să căutați care sunt modalitățile prin care voi puteți să luați legătura cu Isus în fiecare zi. Și nu o dată pe zi, ci de-a lungul zilei. Now let's look at obeying Jesus. Hai să ne uităm la ascultarea față de Isus. Jesus is king of the universe. True or false? Isus este regele universului. Adevărat sau fals? True? Adevărat. True. Right? But, adevărat. But you know what Jesus said? What did he say in Luke? You don't have to go look at it. I want you to tell me if you know it. Luke 6:46. În Luca 6:46, ce zice Isus? What did Jesus say? You call me Lord, Lord. Voi îmi spuneți Doamne, Doamne și but you don't do what I say. Dar nu faceți ce vă spun. Right? Is Jesus really Lord, King of our lives? Este Isus cu adevărat domn sau regele vieții noastre? Well, okay, let's put it this way. None of us follow him and obey him perfectly. No. Bine, hai să ne uităm în alt mod. Niciun dintre noi nu o facem perfect, nu-l ascultăm în mod perfect. But is it your heart desire to grow? Dar dorința inimii voastre de a crește, de a vă maturiza. To be more obedient. Să fii mai mult ascultător. Because I see lots of people who claim to be Christian who seem to be using Jesus as a butler or a genie instead of their king. Și mă uit la mulți oameni cum încearcă să folosească pe Iisus ca un majordom sau ca un genie într-o sticluță de aia pe care să le împlinească dorințele. And we know that obedience is important because Jesus, he emphasized to us that he obeyed the Father perfectly. Vedem că această ascultare este foarte importantă pentru Iisus, pentru că și el la rândul lui a ascultat pe Tatăl. He gave us an example. Ne-a dat un exemplu. And then before he went up to be with the Father, și înainte să se înalțe la Tatăl lui să fie cu el, he told the disciples, he said, "Go make disciples." El a spus ucenicilor, duceți-vă și faceți ucenici. And teach them. Și învățați-i. To come to church every Sunday and say pace. Să vină la biserică în fiecare duminică să zică pacea Domnului. No. Nu. No. Nu cred că asta a zis. Teach them to obey all of my commandments. Învățați-i să respecte, să țină toate poruncile mele. So, when we disobey Jesus. Așa că atunci când noi nu-l ascultăm pe Iisus, we harden our hearts. Ne împietrim inimile. Right? And we let sin do that discourage us. We let it destroy us. Și lăsăm păcatul să ne descurajeze și în mod concret să ne distrugă. And so we want to obey, but when we see that we're not obeying, what do we do? Noi vrem să-l ascultăm, dar atunci când nu mai facem, ce facem? În schimb. Do we cry and go, oh, I'm terrible. I'm such a loser. I can't do that. Atunci spunem, Doamne, sunt un ratat, adică și începem să plângem, să ne. I don't know, that's what I feel like doing a lot of time. Așa mă simt de multe ori. But it's to we need to repent. We need to and put our trust back in Jesus. Dar trebuie să ne pocăim și să ne punem înapoi credința noastră, încrederea noastră în Isus. When we see that we don't measure up. Atunci când vedem că noi nu ne ridicăm la măsura așteptărilor noastre. We shouldn't try to make excuses. N-ar trebui să începem să ne scuzăm. Să ascundem. We should try to be open with our brothers and sisters. Ar trebui să fim deschiși, transparenți. What we need to do though is we need to turn back to Jesus. Ceea ce noi trebuie să facem este să ne întoarcem înapoi la Isus. Go back to the cross. Uitați-vă la cruce, întoarceți-vă și uitați-vă la ea. And realize all your sin has been taken care of. Trebuie să realizați că tot păcatul vostru a fost plătit, s-a rezolvat. I struggle but I take by faith that you've paid the price for all my sins. Și puteți să fiți să aveți o atitudine de mulțumire și să spuneți: Doamne, tot păcatul meu l-ai luat tu. Then you pray to him and said, Lord, help me to have victory over the things that control me. Și te rogi și spui: Doamne, ajută-mă să am victoria asupra lucrurilor care mă controlează, care au stăpânire pe mine. But put your trust that he will work in the midst of what you do. Nu vă puneți încrederea în voi, ci puneți încrederea în el, că el vă va ajuta să faceți lucrurile acestea. Now let's look at being a part of a Jesus-focused community. Și acum să ne uităm la cum ar fi să fii într-o comunitate care este axată pe Iisus. Let's start by looking at Bible verses from Hebrews. Versete din Evrei 10. Yeah, 10, verses 23 through 25. Versetele 23 la 25. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, all the more as you see the day approaching. Să păstrăm cu fermitate nădejdea pe care o mărturisim, pentru că cel care a fost promis este credincios. Să fim preocupați cum să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și fapte bune. Să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, așa cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Well, we see here that the writer of Hebrews is telling us that we need each other to grow and to change. Vedem scriitorul cărții Evrei spune că noi avem nevoie unul de altul ca să creștem și să ne schimbăm. We need to encourage one another, we challenge one another. Trebuie să ne încurajăm unii pe alții, să ne provocăm. And even to rebuke one another. Și chiar să ne mustrăm unii pe alții. Because that is what helps us to grow. Pentru că asta este lucrul care ne ajută să creștem. I will claim this. You cannot grow without a family, a spiritual family. Și sunt sigur de asta. Nu puteți să creșteți fără o familie spirituală. Because that's the way God ordained it. Pentru că așa a poruncit, așa a făcut Dumnezeu ca lucrurile să fie. Well, maybe I should put it this way. You can grow, but you won't grow like you could in a community. Da, poți să crești, dar nu poți să crești cum ai crește într-o comunitate. See, God is Trinity. Dumnezeu este Trinitate. Before he created anything, înainte să creeze or, he was a community within himself. Era o comunitate înăuntru său. And there was love. Și era multă dragoste. And now we've been created in his image. Și noi am fost creați după imaginea lui. So he created us to be in a community not only with him and with through the, with the Son and the Spirit, but with one another. Așa că el a creat ca noi să fim într-o comunitate, nu doar cu noi înșine, ci cu unul cu altul. And it's very important. Și este foarte important. And what we do, we tend to, like I said, a lot of times we don't really become involved in our community. Ce facem noi este că de multe ori noi nu ne implicăm în comunitatea în care ne aflăm. We go through the motions. Mergem atât cu valul. We smile at everybody. Zâmbim la toată lumea. Pretend that everything's okay. Și ne prefacem că toate lucrurile sunt bune. Sunt okay. Now I want to compare this to my what I've seen in Toastmasters. Și vreau să fac o comparație cu ceea ce am văzut eu în Toastmasters. So I'm in this club where we're all helping each other become better speakers. Sunt în acest club în care ne ajutăm unii pe alții să devenim vorbitori mai buni. When we have meetings, people get up in front and speak. Atunci când ne întâlnim, avem oamenii vin în față și vorbesc. And everybody gives them feedback. Și toată lumea le oferă feedback. Right? Cum se descurcă? There's video and they get that for feedback. Și de asemenea se și înregistrează și lucrul acesta îl primești ca și feedback. And there's even one special person who is the official evaluator. Și mai este o persoană importantă care este evaluatorul oficial. And you know when I first started going there, you know you're kind of nervous at first because you're kind of well, what are they going to say about me? What's going to happen? Și prima dată aveam emoții. Eram așa despriat. Ce o să spună ăștia? Ce se va întâmpla? But after a while, you know what, for me, I wanted the feedback. I wanted to get better. Dar după un timp voiam acest răspuns, acest feedback. Voiam să devin mai bun. And I got tired of the feedback where it's going, oh, you're so nice, you're so good. Și mă săturasem de feedback-ul ăla, păi, that ești așa de drăguț, ești bun. That doesn't help me become a better speaker. Nu, asta nu mă ajută ca eu să devin mai bun. So think about that in relationship with your brothers and sisters. If all you're doing, hi, nice, you're so cute, oh, geez, that's great. Are you going to grow? Gândiți-vă că dacă voi faceți așa cu frații și surorile voastre, ai, ești așa de drăguț, te descurci, o să crești vreodată? We need to be willing to give each other feedback. Noi trebuie să fim gata să dăm feedback. Also in Toastmasters. Ne analizăm. De asemenea, în Toastmasters, you are assigned a mentor. Îți este asignat, alocat un mentor, someone who un has tutor. More experience, someone who's done it, who's gone through it. Cineva care are mai multă experiență, care a mai făcut lucrul ăsta și and they take their knowledge and their experience and they help you to become a better speaker. Și ei iau toată cunoștința lor, toată experiența lor și te ajută să devii un vorbitor mai bun. And that's what we should be doing with one another. We should be discipling one another. Și asta ar trebui să facem unii cu alții, să ne să ne disciplinăm, să ne ucenicim. Yeah. And so there's this like one-on-one type of discipleship or mentoring? Există ucenicie unul la unul de mentor? But there's also the group mentoring. De asemenea și în grup. Like I said, in our Toastmasters, everybody gives me feedback, right? So everybody's helping. Deci în grupul nostru, în clubul nostru Toastmasters, toată lumea mă ajută, toată lumea îmi dă feedback. So if you want to become like Jesus, și dacă noi vrem să devenim mai mult ca Isus, and everybody in your community wants to become like Jesus, atunci toată lumea în comunitatea voastră vrea să devină mai mult ca Isus, on becoming better, more like Jesus, și toți sunteți concentrați pe a deveni mai bun ca Isus, and you're helping one another, așa că vă ajutați unii pe alții. What are the odds that you might become a little bit more like Jesus? Oare care ar fi șansele să devii mai mult ca Isus? So that's my encouragement to you for this year. Asta este încurajarea mea pentru voi pentru acest an. So it involves not only you but the whole body of Christ. Nu vă implică doar pe tine ca persoană, ci ca grup, ca trupa lui Isus. So what can you do to get started? Deci ce poți să faci ca să începi? Okay, I'm going to start by looking at what you can do personally. O să încep cu ceea ce poți să faci tu în mod personal. So here's what you can prayerfully reflect, dream and prepare. Poți să reflectezi, să meditezi, să visezi și să te preperi, să te pregătești, dar într-un mod de rugăciune. And then after you've done that, you can get some feedback by from more mature Christians to see if you're on track. Și după ce faci lucrurile acestea, poți să te duci să întrebi niște creștini care sunt mai maturi și să întrebi dacă ești pe drumul cel bun. So, when you think you start, you want to get still before God, get alone with God. Deci atunci când începi, trebuie să rămâi singur cu Dumnezeu, să vorbești. And start by reflecting on the past year. Să începi să te gândești la anul care a trecut. And here's a question you can ask yourselves. Asta e întrebarea pe care puteți să vă. What ways am I least like Jesus? În ce aspecte din viața noastră, noi suntem mai puțin ca Isus. During this past year. Din anul trecut. Amen. Then you can dream. După aia puteți să visați. Prayerfully asking the Lord to reveal to you. Prin rugăciune să-i cereți lui ca să se să vi se arate să. In what ways you should become more like him this year. Să vă arate în ce moduri puteți să deveniți mai mult ca el anul ăsta. Then when once you figure out where you are, și după ce vă dați seama unde sunteți, and where you want to be, și unde vreți să ajungeți să fiți, set some goals. Puneți-vă niște ținte, niște and make a plan. Lucruri de atins. And again, get some help from other people. Show them your stuff and get some feedback. Să faceți un plan, să vă întâlniți cu alți oameni și să îi arătați și lor și să primiți feedback. So do that in community. Și faceți lucrul acesta într-o comunitate. So in closing, I want to strongly encourage you to resolve to become more like Jesus this year. În încheiere, vreau ca să vă încurajez să deveniți mai mult ca Isus. I truly believe if you do that honestly with all your effort, eu cred sincer că dacă faci asta, your life will be impacted beyond your wildest imagination. Viața voastră va fi impactată dincolo de cel vis al vostru. Will it be easy? Va fi ușor? Will always be fun? Va fi tot timpul distractiv? Will it be good? Yes, o să fie bun și chiar o să fie. It will be eternally good. Va fi de o eternitate bună. Let's pray. Hai să ne rugăm. Father, we know it's your heart's desire for us to become more like Jesus. Tată, noi știm că dorința inimii tale este pentru noi ca să devenim mai mult ca Isus. But we confess to you we are weak. Dar ne rugăm și îți mărturisim că noi suntem slabi. We struggle. Ne confruntăm. We're kind of lazy. Suntem chiar leneși. So we ask that you would help us this year. Așa că ne rugăm ca tu să ne ajuți în acest an. That you would use your spirit to work in us. Ca să folosești Duhul tău să lucreze în noi. That you would use your word. Că tu îți vei folosi cuvântul tău. And that you would use your people. Și că tu îți vei folosi oamenii tăi. To your praise and to your glory. Pentru lauda și slava ta. We pray. Ne rugăm. In Jesus' name. Amen. În numele lui Iisus m-am rugat. Amen.